Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bir Cherokee masalı şöyle söylüyor. Galunlati'de yaşayan yıldırımlar şimşeklerini gönderip içi boş bir çınar ağacının dibine ateş saçana kadar başlangıçta ateş yoktu ve dünya soğuktu. Yangınlarla ilgili bilimsel araştırma ve yayınlara baktım. Malum ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. Oturduğumuz yerden kahroluyoruz. Yale Üniversitesi yayınlarından bir araştırma kitabını inceledim. Adı After the Fires, Yangınlardan Sonra. Editörlüğünü Linda Wallis üstlenmiş. Kendisi Samuel Roberts Nobel Başkanlık Profesörü ve Oklahoma Üniversitesi'nde Botanik Profesörü. 1988'de Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki yıkıcı yangınlar, bilim adamları arasında yangınların olası kısa ve uzun vadeli etkileri konusunda ciddi endişelere neden olmuş tabi. Bu kitap Yellowstone ekosisteminin yangınlara verdiği fiili tepkinin ilk kapsamlı bilimsel özeti, yani Yellowstone'da ne oldu ne bitti. Bunu inceliyorlar bilimsel bir şekilde. Yaban hayatı biyolojisi, ekosistem bilimi, peyzaj ekolojisi ve orman bilimi uzmanları tarafından yazılan bir kitap bu. Yangınlardan sonra birçok şeyin değiştiğini göstermekle birlikte bazı şeylerin de değişmediğini gösteriyor. Yangınların en büyük etkileri en küçük ölçekte hissediliyor. Öngörülen uzun vadeli yıkım gerçekleşmemiş neyse ki. Doğal olarak işleyen bu ekosistemin bu devasa yangınlara karşı dayanıklılığı, orman bölgeleri ve ekosistem için önemli dersler içeriyor. 1988 yılında Yellowstone Milli Parkı ve çevresindeki yangınları televizyon, radyo ve yazılı basın bol bol göstermiş. Dünyada ilk prime time orman yangını yaşanmış böylece. Yangınları takip eden yıllarda halk, medya ve bilim camiası parkın gidişatına büyük ilgi göstermişler. Bu parkta bir yangın simülasyonu var ve ne zaman ne kadar yangına müdahale edeceğini gösteriyor. 1972'den beri yangın kayıtları tutulmuş ve bu kayıtlara göre de böyle bir program, bir simülasyon hazırlanmış. Yangının ölçeğine ve müdahale edip etmemek gerektiğine dair. 1988'de yangın ilk başladığında simülasyon yangını kendi haline bırakmayı önermiş. Ancak ilk günlerde 1972'den beri toplam yanan hektardan daha fazlası yanmaya başlamış. Yangının çok hızlı ve boyutunun fırtına gibi olduğu anlaşılıncaya kadar iş işten geçmiş. Yangında aynı anda 9000 itfaiye eri ve toplamda 25.000 itfaiye eri görev almış. Havadan da söndürme çalışmaları yapılmış. İlk başlarda sorumlular ve Başkan Reagan çok eleştirilmiş. Tabii haklı olarak. Çünkü simülasyon da bir yere kadar. Önemli olan bilge esnek kararlar verebilmek. Baktınız ki bu yangın diğerlerine benzemiyor. O zaman simülasyonun önerisini göz ardı edip önlemi almak gerekir. Niye insan aklı var? Durumsal düşünüp önlem alması gerekir. Artık çoğu insan parkın 1988 yangınları tarafından tahrip edilmediği konusunda hemfikir. Ancak Amerika'nın daha çok batı kesiminde her yaz yaşanan büyük yangınlar göz önüne alındığında yangın yıkımı konusundaki endişeler hala yüksek. Bu endişeleri hafifletmek için Yellowstone'da kazanılan deneyim ve bilgilerin yangından etkilenen diğer bölgelere nasıl uygulanabileceğini bilmek önemli. Bir de doğa kendini yeniliyor vesaire diyoruz ama ona bakarsak ölen insanların da yerine yenileri doğuyor. Bağışıklık sistemi değişiyor. İnsan hayatta kalmaya kurgulanmış gibi görünüyor diyebiliriz. Yani bu bakış açısı da ne kadar doğru onu da bir tartışmak lazım. Bu yangınlardan hemen sonra çok sayıda bilim adamı Yellowstone ve Grand Teton ulusal parklar arasında bulunan Wyoming Üniversitesi araştırma tesisinde toplanmışlar. Büyük ölçekli yangınların Büyük Yellowstone ekosistemlerini ve görüntüyü nasıl etkilediğini tam olarak anlamamıza yardımcı olacak bir araştırma planlamışlar. Bu araştırma için planlamaya dahil olan bilim adamları bireysel hibeler alarak araştırmayı gerçekleştirmişler. Sonuç olarak yangınların etkileri hakkında işbirliği yapıyorlar. Araştırma hala bireysel çabalarla devam ediyor. Yangınların siyasi sonuçlarını değil de jeolojiyi ve ekolojiyi inceliyorlar. Bu çalışmada önce yangınların kronolojisine kısaca değiniliyor. Hangi alanların yandığı ve bu bölgelerdeki yangının boyutu tartışılıyor. İkinci olarak araştırma çalışması için zemin hazırlanıyor. 1988 yangınları, kuraklık, ortalamanın üzerindeki sıcaklık, yıldırım çarpmaları ve şiddetli rüzgarla birlikte çok sayıda kuru gök gürültülü fırtınanın birleşiminden kaynaklanmış. Bunun 300-400 senede bir olabileceği söyleniyor. İnsan eliyle yapılmış bir yangın değil yani. Bina yapmak için, otel yapmak için veya imara açmak için çıkarılmış bir yangın değil. 1,5 milyon hektar alan yanmış. 590 bin hektarda yaşayan geyikler ve bizonlar ölmüşler, yaban öküzleri. 1988'de sıcaklık, ortalama sıcaklığın 2,7 derece üzerine çıkmış. Az yağış kaydedilmiş, kuru soğuk çarpmış alanı. Soğuk kurak dağ sistemleri büyük ölçekli yangınlara tepki verebiliyor. Saatte 64-96 kilometre rüzgarda yangınların yayılmasını, hızlanmasını sağlamış. Temmuz-Eylül aylarında gerçekleşmiş yangınlar. 21 Temmuz'a kadar bir dizi yangın gerçekleşmiş ama bekçiler yangın için koşulların uygun olmadığına karar verip bu yangınlara çok da müdahale etmemişler, önlem almamışlar. Çünkü simülasyon böyle önermiş. Yangınların sönmesi Eylül ayında düşen 1 santim karla daha çok sağlanmış. Bunun benzersiz bir yangın olduğu konusunda herkes hemfikir. Bölgede az sayıda ve küçük yangınlar hep olurmuş. Burada iki tür rejim hakim bu bölgede. Birisi yaz mevsimi kuru, diğeri ise yaz mevsimi nemli. Yani iki karşıt bölge var. Artan sera gazı seviyelerini içeren iklim modeli simülasyonları Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok bölgesinin önümüzdeki yüzyılda daha sıcak ve kurak yaz koşulları ve daha sıcak ve yağışlı kışlar yaşayacağını gösteriyor. Artan fırtına aktivitesi ve bunun sonucunda yıldırım yangınlarında bir artış olacağı bekleniyor. Genel olarak çoğu simülasyon bölge genelinde ortalama Temmuz sıcaklıklarının artacağını ve ortalama Temmuz yağışlarının azalacağını gösteriyor. Toprak nemi anomalileri üzerine yapılan araştırmalar var. Yazın mevcut koşullardan daha kuru koşullara doğru gidişat var. Bu anomaliler dağ ormanlarında yangının yayılma olasılığının artması anlamına geliyor. Yellowstone o bölgedeki gelecekteki yangın koşulları için bir analog, bir örnek, bir ders çıkarma sağlayabilir. Yangın geçmişinin incelenmesi tabii ki de bir sonraki büyük yangının ne zaman ve nerede olacağını söylemiyor, haberdar etmiyor böyle bir şeyden. Ancak bize geçmişte hangi benzersiz bitki örtüsü ve iklim kombinasyonlarının yüksek yangın faaliyetlerine yol açtığını söyleyebiliyor. Aynı zamanda büyük ölçekli iklim değişikliklerinin bölgenin çevresel tarihi üzerindeki etkisini de gösteriyor. Artan toprak erozyonu, şiddetli yangınların doğrudan bir sonucu. Dağlık arazilerde erozyon oranları yangın öncesi seviyelerin 30 katı veya daha fazlasına çıkabiliyor. Kanallara akan enkaz, yüksek enerji akışı, oyulma ve tortu birikmesi suda yaşayan organizmaların doğrudan ölümüne yol açıyor. Yellowstone Parkı'nın kurulmasından kısa bir süre sonra yangın kontrol çabaları başlasa da zor erişilen alanlar var ve o zamanlar sınırlı teknoloji var. Yellowstone'un çoğunda rüzgarlı koşullarda yangınla mücadele daha da zor. Yaklaşık 1945'ten sonra uçakların kullanılması kontrol hızını ve etkinliğini büyük ölçüde artırmış. Ancak 1972'de başlatılan doğal yangın politikası ve simülasyon programlar gelişmiş alanları tehdit etmeyen yangınlara izin verir hale gelmiş. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edeceğiz. Susumu Hirasawa'dan Parade'i dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyilir. Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. Susumu Hirasawa'dan Parade'i dinledik. Yangınların ekosistemi nasıl etkilediğine dair bilimsel bir araştırma yapılmış. Bu araştırmadan bahsediyordum. Araştırmalar After the Fires, Yangınlardan Sonra kitabında toparlanmış. Kitap Yale Üniversitesi yayınlarından. 1988'de Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki yıkıcı yangınlar bilim adamları arasında ciddi endişelere neden olmuş. Bu kitap Yellowstone ekosisteminin yangınlara verdiği fiili tepkinin ilk kapsamlı bilimsel özeti. Yangın, Kuzey ve Orta Rocky dağlarındaki orman ekosistemlerinin evrimini, gelişimini, yapısını ve genel ekolojisini etkileyen en önemli faktörler arasında. Lodgepole çamı var, yangına en dayanıklı çam türleri arasında. Canlı tohumlar taşıyan kozalaklar 5 ila 10 yıl arasında büyüyor. Bazı bölgelerde bu daha geç olabiliyor. Lodgepole çamı hektarda 180 bin ila 790 bin ton 790 bin tohum üretiyor. Yangında tohumlar açılıyor ve yere düşüyor. Bu yangınlar büyük miktarlarda depolanmış tohumu yok ediyorlar. Hem büyük geviş getiren memeliler, toynaklılar, hem de yangın otlakların işleyişini güçlü bir biçimde etkiliyor. 1988'de yanan otlakların çoğu Yellowstone'un geyik ve bizonu için önemli bir yaz ve kış geçiş aralığını temsil ediyordu. Toplanan veriler toynaklıların yem tüketiminin ve mineral nitrojen mevcudiyetinin yanmış alanlarda yanmamış alanlara göre daha yüksek olduğunu göstermiş. Önemli yangın etkilerinin çoğunlukla kısa ömürlü olduğu varsayılıyor. Ayrıca toynaklıların dışkısı ve idrarı ateşle etkileşime girip daha fazla nitrojen mineralizasyonu uyarabiliyor. Yani doğa acil durumlarda yenilenme hızını ve kabiliyetini artırıp onarıcı olabiliyor. Yangından sonra acı baklaların biyokütlesi artmış. Acı bakla nitrojeni de fix edebiliyor. Adaçayı otlakları var. Burada yangın çıktığında adaçayı kendisini çevreleyen otlardan daha yoğun ve daha eksiksiz yanabiliyor. Bu otlakta bir kara delik oluşturuyor. Tipik bir kara delik dairesel ve yaklaşık 1 metre çapında. Mineral toprağı kaplayan ince bir kara kül tabakasından oluşuyor. Bir kara deliğin ortasına yakın bir yerde kömürleşmiş bir ada çayı kütüğü genellikle yangından sonra kalabiliyor. 1988 yangınının yarattığı kara delikler 1993'te hala görülebiliyormuş. Organik asitler muhtemelen yanmış ada çayı altında birikiyor ve bu kimyasallar tohumların çimlenmesini geciktirebiliyorlar. Kara delikler daha az toprak nemi içeriyor. Büyük yada çayı bitkilerinin yangınla geçici olarak uzaklaştırılması, ona bitişik bitkiler için mevcut suyu serbest bırakmış olabilir. Otsu bitkiler toprak ve su için ada çayı ile rekabet halindeyse, o zaman yangın ada çayı yakınında büyüyen otsu bitkilere fayda sağlamış olabilir. Büyük yada çayı bitkilerinin yakılmasıyla oluşan kara delikler nitrat ve diğer besinler birikiyor. Kara deliklerin yanında büyüyen bitkiler yüksek konsantrasyonlu nitrattan faydalanabiliyorlar. Geyiklerle de ilgili araştırmalar var, biz onlarla da. Toplam 1004 geyik ölüsü yangından sonraki Nisan ayı boyunca rastgele örnekleme yöntemiyle sayılmış. Bu örneğe dayanarak %95 güven aralığında bir örnekleme yapılmış. 3000-5700 geyiğin 1988-1989 kışında öldüğü tahmin ediliyor. Bu geyikler öncelikle yetersiz beslenmeden ölmüş. Parkın dışında 2773 geyik de sayılmış. Geyik nüfusunun kış başında 23 bin olduğu tahmin ediliyor. Artı eksi 800 olabilir. Bu nedenle yangın sonrası ilk kış sırasında kışın yetersiz beslenme nedeniyle geyik nüfusunun %24 ile %37 arasında kaybedildiği hesaplanmış. 4 yıllık izleme sırasında kaybedilen tüm yetişkin inek ölümlerinin %57'si ve tüm boğa ölümlerinin %88'i 1988-1999 kışında meydana gelmiş. Yetişkin boğaların ancak yarısı yangın sonrasında hayatta kalabilmiş. Serin, kuru ve nispeten besin açısından fakir bir ortam var. Buna rağmen Yellowstone ekosisteminde yangın öncesi koşullara dönüş nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşmiş. Yangının görsel etkilerinin yangından 10 ila 15 yıl sonra bile hala oldukça dramatik olduğu göz önüne alındığında bu çoğu insan için şaşırtıcı bir sonuç. Ancak pek çok tür ve ekosistem yangından sonraki ilk 10 yıl içinde fonksiyonunu sağlamaya başlıyor. Yaprak alanı ekosistem fonksiyonlarını etkileyen önemli bir alan. Özellikle ormanın kullandığı su miktarını ve köklerin aldığı besin miktarını düzenliyor. Yaprak alanı yangın nedeniyle kaybolduğunda fazla su ve besinler daha sonra su sistemlerine geçebiliyor. 9 yıl içinde çam ormanlarının yaprak alanlarının yangın öncesi seviyelere ulaştığı gözlemlenmiş. Birçok bireysel organizma ölmesine rağmen yangınlar sonucunda hiçbir tür popülasyonu tehlikeye girmemiş gibi görünüyor. Kaybolmamış. Çünkü bu ortamda bulunan bitki ve hayvan türleri bu sistemde meydana gelen yangın ve diğer ekolojik felaketlere karşı benzersiz adaptasyonlara sahipler. Müzecilikte koruma yapıyoruz ama ekosistemde neyi nasıl koruyacağımızı bilmemiz de lazım. Böyle felaketlerden sonra doğaya ne oluyor? Kendisini nasıl yeniliyor? Yeniliyor mu? Bunları bilmek önemli. İnsanlar parkın dışındaki önemli habitatları işgal etmeye başladıkça bu kritik taşma alanları tornaklılar ve büyük yırtıcılar gibi hareketli türler için daha az kullanılabilir hale geliyorlar. Yangına tepki verme yeteneklerindeki herhangi bir değişikliğin tüm sistemin iyileşmesi üzerinde güçlü etkileri olabilir. Bu araştırmalar kendimizi rahatlatmak veya kaybettiğimiz canlara üzülmeyelim diye yapılmamış. Doğa kendisini çabuk toparlıyor diye. Hatta bu verilere bakınca insan daha çok üzülüyor. Yangından kurtulan canlıların bir kısmının yetersiz beslenmeden ötürü öldüğünü de görüyoruz. Bu veriler ve araştırmalar ders çıkarmak ve önlem almak açısından önemli. Bizde bu tip verileri tutan bir altyapı var mı, araştırma var mı rastlamadım. Varsa da şaşırtıcı ve güzel olur. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.